Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 3 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Tragiczny bilans świąt na drogach. Zginęły 23 osoby. Drogówka zatrzymała ponad 900 pijanych kierowców. 13. rocznicę śmierci Jana Pawła II warszawiacy wspominali papieża Polaka na placu Piłsudskiego. Jeden z najbardziej popularnych europejskich szczytów Mont Blanc już niebawem może nie być tak łatwo dostępny dla turystów. 23 osoby zginęły, ponad 300 zostało rannych w prawie 240 wypadkach. To bilans świątecznego weekendu od Wielkiego Piątku do lanego poniedziałku na drogach. Najbardziej tragiczna była Wielka Sobota. Zginęło wtedy 7 osób. Jak mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, wciąż za kółkiem siada wielu pijanych kierowców. To aż 922 kierowców, których zatrzymaliśmy w czasie kontroli drogowych i stwierdziliśmy, że jadą pod wpływem alkoholu. Część osób wraca ze świąt, dlatego także dziś na drogach jest więcej patroli. Zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy są w drodze i nas słuchają, o zdrowy rozsądek, o taki spokój na drodze, byście pamiętali Państwo, że wciąż jest chłodno, wciąż jest ślisko i dlatego te warunki drogowe naprawdę są niesprzyjające. Pamiętajcie też Państwo, że nie jesteście jedynymi uczestnikami ruchu drogowego. Policjanci podkreślają, że nie będą mieć litości nie tylko dla piratów drogowych, ale też prowadzących na podwójnym gazie. Przypominają, że każda kontrola zaczyna się od badania alkomatem. W Warszawie upamiętniono 13. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Na placu Piłsudskiego tradycyjnie zorganizowano wieczorne czuwanie i modlitwę. Kwiaty i znicze przy krzyżu, który symbolizuje mszę odprawioną w tym miejscu podczas papieskiej pielgrzymki w 1979 roku. Wieczorne spotkanie było okazją do wspominania papieża i jego nauczania. Zawsze już od 13 lat przyjeżdżam razem z moją mamą. To jest dla mnie taka chwila, kiedy mogę sobie wszystko to przypomnieć. A pamięta Pani jakoś szczególnie jakieś nauki czy słowa Jana Pawła II? Nie lękajcie się i te słowa, które dla młodych ludzi były bardzo ważne na Westerplatte, że wymagajcie od siebie, nawet jeżeli od Was nie wymagają. Jakoś niedługo po pierwszej pielgrzymce ojciec zmarł nagle i papież mi zastąpił ojca. Więc po prostu dla mnie bardzo bliski człowiek. Jeden z najbliższych na świecie. Dokąd będę mogła, to nigdy nie zapomnę o tej rocznicy śmierci, bo był to dla mnie i jest w dalszym ciągu wyjątkowy nasz rodak, wielki Polak, którego nie powinniśmy nigdy zapomnieć. W 2014 roku Jan Paweł II został uznany świętym, nazwany papieżem pielgrzymem. Odbył 104 podróże zagraniczne na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Donald Trump miał zaprosić Władimira Putina do odwiedzenia Waszyngtonu. Taką informację przekazał najbliższy doradca rosyjskiego prezydenta. Według Kremla propozycja spotkania padła w czasie rozmowy marcowej przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych. Doradca prezydenta Rosji podkreślił, że inicjatywa wizyty Władimira Putina w USA wyszła bezpośrednio od Donalda Trumpa. Jeśli wszystko pójdzie normalnie, a mam nadzieję, że Amerykanie nie wycofają się ze swojej propozycji, to będziemy omawiać możliwość zorganizowania takiego szczytu, cytuje agencja TASS wypowiedź Jurija Uszakowa. Kremlowski doradca dodał, że najbliższy możliwy termin przypadałby dopiero w drugim półroczu. Słowa Jurija Uszakowa potwierdziła rzeczniczka prezydenta Stanów Zjednoczonych Sarah Sanders. Według niej padło kilka propozycji co do miejsca spotkania i między innymi wymieniono Waszyngton. Rosyjskie agencje przypominają, że w kontaktach Moskwy z Waszyngtonem panuje zima. Zwracają uwagę na niedawne wydalenie rosyjskich dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych i podobne działania Rosji w stosunku do amerykańskich dyplomatów. Pytany o tę kwestię Jurij Uszakow oświadczył, że należy mieć nadzieję, iż w jakimś czasie stosunki rosyjsko-amerykańskie zaczną się poprawiać. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francuscy przewodnicy i władze Chamonix chcą ograniczyć liczbę turystów wchodzących na Mont Blanc. To efekt wielu wypadków na Białej Górze. Ubiegłego lata w szczycie turystycznych wspinaczek na Mont Blanc liczba wypadków podwoiła się w stosunku do wcześniejszych lat. 14 osób zginęło. Do tragedii dochodziło przede wszystkim na drodze uchodzącej za najłatwiejszą z prowadzących na najwyższą górę Europy. Wielu niedzielnych turystów uważa za punkt honoru, by wdrapać się na ten szczyt. Wstają od biurka i chcą szturmować czterotysięcznik. Brak stopniowej aklimatyzacji do wysokości powoduje nieprzyjemne dolegliwości, wymioty i ostre bóle głowy. Bezmyślni rodzice holują na Mont Blanc 6 7-letnie dzieci. Często do jednej liny zabezpieczającej przywiązanych jest 8 osób. Przewodnik nie zabierze więcej niż 2 klientów jednocześnie. Do tego są nieodpowiednio ubrani i wyposażeni. Idą w Alpy w tenisówkach i w kostiumach kąpielowych. Prefektura Wysokiej Sebaudy opracowała dokument, z którego wynika, że najprostszym sposobem ograniczenia ruchu jest rozmontowanie infrastruktury na dole przy samym rozpoczęciu wędrówki. Między innymi chodzi o likwidację poręczy ułatwiających wejście. To zmusi chętnych do przejścia podstawowego kursu wspinaczki wysokogórskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Ponad 7 miesięcy kibice Lecha czekali na wyjazdowe zwycięstwo swojej drużyny, ale w końcu się doczekali. Drużyna z Poznania w przedostatniej kolejce fazy zasadniczej wygrała w Krakowie z Wisłą 3-1 po 3 trafieniach Krystiana Gytkiera. Dzięki temu zwycięstwu kolejosz awansował na drugie miejsce w tabeli. Obrońca Lecha Rafał Janicki. Wiedzieliśmy, że od boku będą szanse. Mimo nawet tam prowadzenia Wisły graliśmy konsekwentnie i to przyniosło rezultaty. I smakuje to zwycięstwo na pewno fajnie i fajnie, że wygraliśmy, bo reszta pogubiła punkty i jest jeszcze szansa, żeby skończyć sezon na pierwszym miejscu. W tabeli Lech ma 52 punkty. 2 punkty więcej ma Jagiellonia Białystok, która niespodziewanie przegrała z Zagłębiem Lubin 0-1. Gola na wagę 3 punktów strzelił Filip Starzyński. Pomocnik Jagiellonii Karol Świderski uważa, że o porażce zadecydowała słaba gra, szczególnie w pierwszej połowie. Szkoda tych punktów, bo za łatwo je straciliśmy. Zagraliśmy pierwszą połowę bardzo słabo, w drugiej zagraliśmy już tak jak chcieliśmy, ale wiadomo, zabrakło troszeczkę tej skuteczności i nie zawsze się da odrobić. No nie wiem, czego zabrakło w tej pierwszej połowie. No, na pewno przyjdzie czas na analizę i będziemy widzieć, jakie błędy popełniliśmy. No nie wiem, no dawno nie zagraliśmy takiej połowy. No to trudno, no taka też jest piłka, nie zawsze się będzie grało tak jak się chce i nie będzie się zawsze wygrywało. A w pozostałych meczach Pogoń Szczecin wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-2, a Piast Gliwice przegrał na wyjeździe z Wisłą Płock 0-1. Ostatnia kolejka fazy zasadniczej w sobotę. Teraz biegi narciarskie, bo wszystko wskazuje na to, że w piątek sportową karierę zakończy Norweszka Marit Bjergen. Wielokrotna złota medalistka Igrzysk Olimpijskich ma to zrobić podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Tę informację powiedziała była znakomita biegaczka, a obecnie prezes Rosyjskiej Federacji Biegów Narciarskich Jelena Wialbe. I na koniec tenis. Alicja Rosolska i Abigail Spears odpadły w pierwszej rundzie debla turnieju w Charleston. Polska-amerykańska para przegrała ze Słowenką Andreą Klepac i Hiszpanką Marion Jose Martinez Sanchez 1-6-3-6. Kolejny sport za godzinę, tam między innymi o piłkarskiej Lidze Mistrzów i pierwszych ćwierćfinałowych meczach. A to dziś, prawda? Jakoś tak, że to dziś. Dziś mecz, bardzo ciekawy. Dziś w północnej połowie kraju pochmurno, będzie padał deszcz. Strefa opadów od zachodu kraju przemieszcza się do centrum i dalej na wschód. Pogodnie i bez opadów przez cały dzień na południowym wschodzie. Ciśnienie waha się, temperatura przyjemna od 8 stopni, to w Suwałkach, 9 w Słupsku i Elblągu, 10 w Białymstoku i Ostrołęce, 11 w Kołobrzegu i Bydgoszczy, 12 w Szczecinie i Świnoujściu, 13 stopni w Warszawie i Lublinie, 14 w Łodzi i Gorzowie, 15 w Częstochowie i Zamościu, 16 w Tarnowie i Nowym Sączu, do 17 w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wszystkie telewizory i cały sprzęt audio. Na przykład przy zakupie 50-calowego telewizora Philips Ultra HD Ambilight zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1899 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG OLED 4K Ultra HD zaoszczędzisz 700 zł, płacąc 6599 zł. MediaMarkt, precz z nodą! W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz świeże mięso z indyka do 41% taniej. Na przykład golonka z indyka tylko 4,99. A wybrane pieluszki Lupilu 30% taniej. Już teraz w Lidlu. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii,

widzę, że pan bardzo, ale to bardzo najedzony po świętach jeszcze. Wie pan co, jakoś starałem się nie przesadzać. Bardzo dobrze. Umiar jest wskazany. Tak. To wiemy po świętach. W trakcie tak, przed bywa świętami różnie. Jakoś nie dajemy temu wiary. W trakcie bywa różnie. No dobrze, ale przejdźmy do rzeczy, drogi panie. Pytania z kosmosu. Jest pytanie od Matyldy, Jacka i taty Marcina. Dlaczego jest tak, że więcej... Taty Marcina, czy tata ma na imię Marcin? Marcin. No dobrze, Marcin, niech będzie. Taty Marcina. Niech będzie. No przecież to proste. No, oczywiście. Pytanie jest o zwierzęta. Dlaczego w gorących rejonach świata jest więcej zwierząt i są one bardziej jadowite? I taka prawda jest. Nie do końca taka prawda jest, ale trochę tak jest. Znaczy trochę tak jest. Znaczy generalnie w tropikach jest po prostu większa różnorodność. I to nie tylko chodzi o zwierzęta, ale też i rośliny. Więc w większej różnorodności generalnie, jak sama nazwa wskazuje, jest więcej zwierząt, bo warunki są do życia i do funkcjonowania są dużo łatwiejsze. Chociażby to, że nie ma zimy. Chociażby to, że jeżeli mówimy o ciepłych rejonach i nie mamy tu na myśli pustyni, tylko raczej na przykład lasy równikowe czy tropikalne, to w takich miejscach jest dużo więcej pożywienia. Jedno się wiąże z drugim. Natomiast jeżeli chodzi, no więc w tej większej różnorodności zwierząt też i częściej występują zwierzęta potencjalnie dla nas niebezpieczne. I to jest pierwszy powód. Mhm. Drugi powód jest taki, że większość zwierząt dla nas niebezpiecznych to nie są duże ssaki, tylko to są gady. A gady są zmiennocieplne i po to, żeby funkcjonować, muszą mieć raczej warunki z podwyższoną temperaturą. Po to, żeby no, gdzieś tam nie wpadać w takie stany snu, czy takiego lekkiego spowolnienia organizmu. No i jest też powód trzeci. To jest, no, najprościej mówiąc, taki rodzaj rekompensaty. Skoro oni mają ciepło i cały czas zielono, a mamy zimno i przez pół roku szaro, no to no już niech przynajmniej mają te jadowite zwierzęta. No to już jakoś będzie sprawiedliwiej. Taka sprawiedliwość dziejowa? No taka, tak mi się wydaje, że to ma sens. Z tą jadowitością to dlaczego? W większej grupie i większej różnorodności zawsze wymagane są inne strategie na przetrwanie. Tak jak mówię, cała grupa gadów, które są zwierzętami no, dla nas niebezpiecznymi, to są zwierzęta, które wymagają tak czysto fizycznie po prostu wyższej temperatury, bo w niskiej temperaturze nie mogą funkcjonować, bo nie są wewnętrznie w stanie się ogrzać. Dlatego tam ich jest po prostu więcej. No dobrze. Zaliczam panu. Dziękuję bardzo na 3. No może być. No coś tam wiecie. Gdzieś tam. Doktor Tomasz Chorożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do jutra. Yes or no, what is truth but a dirty black cloud coming out of the blue. I was wrong, I was right. I'm a blood moon born in the dead of night. Fighters. Uwaga na drogach. Chciałem tylko poinformować, że na obwodnicy Łodzi od strony Katowic w stronę Poznania i Warszawy jest ogromny korek, duży wypadek. Śmigłowiec straży pożarnej jest całkowicie zablokowany. Także jak ktoś może, to niech zjeżdża wcześniej. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Projekt Fata. Krystian Hanke. Kawa zrobiona, no to jedno z moich hobby po godzinach, chociaż trochę czasami w godzinach także. No trzeba mieć jakiś kawałek własnego świata. Nie wiem jak to się dzieje, ale filmy, na których bariści tworzą tak zwaną latte art, sztukę malowania spienionym mlekiem po kawie, takie filmy mnie uspokajają, relaksują, a czasami inspirują i motywują do ćwiczeń. Dzieci na te pasje są jeszcze za małe, chociaż to zdanie podamy za chwilę w wątpliwość, ale niech tak będzie. Dzieci zawsze dopingują, wspierają dobrym słowem moje poczynania, tym bardziej, że próbuję również malować wzory, przygotowując im kakao. Chociaż to jest trudniejsze niż przy kawie, bo powierzchnia owego napoju sama się spienia i obrazek szybko znika. Ale nie ustaję w wysiłkach i kiedyś, gdy nabiorą wprawy w rękach moje małe trole, też będziemy razem tworzyć takie wzory wspólne. Tak mam nadzieję. No ale są takie pasje, które wydawałoby się wyłącznie dla dorosłych, można już dzielić z dziećmi. Tomasz Staniszewski z Gdańska pracuje w firmie serwisującej samochody terenowe. Od dawna swoim dzieciom przekazuje miłość do motoryzacji, pokazując uroki przemierzenia świata rozmaitymi pojazdami. Syn ma 16 lat, córka o połowę mniej. Córka myślę, że zaraziła się jazdą na skuterze jako pasażerka. Żeby sobie ułatwić dojazdy, odbiory ze szkoły, zacząłem jeździć po córkę skuterem. Absolutnie jej się to spodobało, zafascynowana jest tematem. Natomiast syn początkowo zaczął jeździć ze mną na wyprawy samochodami terenowymi. Po jakimś czasie ja przesiadłem się na motocykle i w zasadzie syn już teraz ma też własny motocykl, zrobił uprawnienia do 50 pojemności. A już zapisał się na prawo jazdy kategorii A, to jest zdaje się na motocykl, bo planuje start także w rajdzie, który tata chce zorganizować jesienią na Mazurach. Rajd dla dorosłych, więc junior będzie takim wyjątkiem pod wzmożoną kontrolą. Ktoś powie, to niebezpieczne, ale tylko z pozoru, bo wszystko poprzedzone jest długą pracą i edukacją, mówi tata Tomasz. Zabawa, jaką może być motoryzacja, powoduje, że w przyszłości będziemy mogli być spokojniejsi o nasze dzieci, o to, jak sobie radzą na drodze, czy to jeżdżąc rowerem, czy motocyklem, czy motorowerem. Taką zabawę można rozpocząć od wspólnych wyjść na tory gokardowe, na zamknięte tory crossowe, gdzie można uczyć dziecko jeździć motocyklem crossowym. Po pierwsze, zbliża się do tych wszystkich tematów motoryzacyjnych, a po drugie, jest to niesamowita dawka takiej aktywności fizycznej. To wspólne spędzanie czasu z dziećmi i przekazywanie jakby tej swojej wiedzy, swojego hobby, nieprawdopodobnie buduje relacje między rodzicem a dziećmi. A za chwilę rusza sezon na rozmaite pojazdy. Dzieci wyruszą w trasy, na szosy, drogi, ścieżki. Jeśli nawet nie mamy w sobie pasji rajdowca czy motocyklisty, warto się ruchem drogowym trochę zająć. Trochę w zabawie, trochę na poważnie. No i choćby w drodze do szkoły objaśniać podstawowe pojęcia i przepisy ruchu drogowego, co często zresztą też my robimy. Ja w zasadzie jako kierowca mam poczucie, że tych przepisów jest tak dużo, tak często się zmieniają, że nie wszyscy za nimi nadążamy. Natomiast można małymi kroczkami uczyć dzieci, jeżdżąc z nimi, odgadywania znaczenia znaków drogowych, tłumaczenia podstaw. Ja kiedy zaczynałem jeździć z moim synem, kiedy odebrał uprawnienia do jazdy po drodze, to też było pewnym stresem dla mnie. Jeździliśmy nocą, motocyklem, tak? Po jakimś tam kilometrze, dwóch się zatrzymywaliśmy, omawialiśmy, co było nie tak, co powinno być poprawione i jak tak naprawdę dany element tam trasy pokonać. No to już wyższa szkoła jazdy, ale można zacząć od znaków drogowych. My się uczyliśmy grając w grę Memo, gdzie były zawarte znaki drogowe. Są kolorowanki, no, można budować miasteczka dla resoraków także ze znakami, ale jeśli drodzy rodzice macie jeszcze swoje sposoby, koniecznie proszę podpowiedzieć na facebookowym profilu Projekt Tata 3. Nawet córka zawsze zainteresowana była znaczeniem znaków drogowych. Początkowo zabawa w jakieś tam kolory i znaki typu nakazu, zakazu, a później już konkretne znaczenie. I chyba brakuje w całej tej edukacji młodych kierowców po prostu przekazywania tej serdeczności, nie? Której bardzo, bardzo nam brakuje, a która tu w bardzo wielu przypadkach po prostu pomaga. Obiecuję więc, że z Tomaszem Staniszewskim jeszcze się spotkamy, bo jako kierowca często wożący dzieci bardzo chcę uświadamiać innych rodziców, zwłaszcza jak wiele agresji za kółkiem wyrzucamy z siebie i nieświadomie te agresje przekazujemy często właśnie też nieświadomie dzieciom. To jeszcze temat przed nami, a tymczasem jedźcie ostrożnie, od jutra wiosna w pełni. Tak jest. Dobrze. Krystian Małka, bardzo dziękujemy. Nowe znaki zdaje się będą. No właśnie, widzisz. Wszystkiego trzeba się nauczyć. Do kolekcji, ale jeszcze o tym będzie czas powiedzieć. 26 minut po 7. Je ne sais pas si l'année de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. Cette petite sensation, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre. Et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre. Car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait oh, oh. Elle me fait ah. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras de me dire que tout ça c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach. Teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. Na przykład laptop Dell Intel Core i3 Dysk 1000, za który teraz płacisz 899 zł i 50 groszy. Promocja ratalna na cały asortyment. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna zbliża się, 7:30. Jolanta Pawlak. 4 kilometry ma korek na łódzkim odcinku A1 od strony Katowic w kierunku Poznania i Warszawy przed Romanowem. To po wypadku. Na miejscu jest śmigłowiec, straż pożarna, podobnie na A2 na wysokości Wiskitek w stronę Warszawy. 23 osoby zginęły, ponad 300 zostało rannych. W prawie 240 wypadkach, taki jest bilans świąt na drogach. Zatrzymano ponad 920 pijanych za kółkiem. Przed sądem okręgowym w Katowicach rozpocznie się proces Marokańczyka oskarżonego o udział w tzw. Państwie Islamskim. To pierwszy w Polsce bezpośredni współpracownik ważnej osoby w terrorystycznych strukturach ISIS. Został zatrzymany na Śląsku. Wchodzi w życie znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym. Wprowadza m.in. możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki. Sędziowie, którzy ukończą 65 lat, przejdą w stan spoczynku, chyba że prezydent zgodzi się na ich wniosek na przedłużenie pracy. Dwie osoby zginęły w wyniku zderzenia dwóch samolotów na lotnisku w mieście Marion w stanie Indiana w na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych. To 31-letni pilot i pasażer. Jedna z maszyn po starcie uderzyła w większy samolot, który właśnie lądował, mniejszy rozbił się i zapalił. Pełny serwis w Trójce o 8:00. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Zaczynamy od przeglądu rynków finansowych. Amerykańska giełda zaczęła notowania w kwietniu na solidnym minusie. Rynek obawia się eskalacji sporów handlowych na linii USA-Chiny i dalszej przeceny spółek technologicznych, które przewodziły poniedziałkowym spadkom. Inwestorzy zareagowali na decyzję Pekinu o cłach odwetowych na dobra amerykańskie. Chińskie władze w niedzielę oficjalnie ogłosiły nałożenie ceł na 128 kategorii amerykańskiego importu. Nowe taryfy obowiązują od poniedziałku. Ostatecznie Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,91%. S&P stracił 2,23%, a Nasdaq zniżkował o 2,74%. Na rynkach azjatyckich także rządzą niedźwiedzie. Japoński Nikkei stracił ponad 0,5%, podobnie parkiety w Seulu. Główny indeks południowo-koreański spada ponad 0,3%. Pod kreską również giełdy w Chinach. Indeks w Hongkongu traci z kolei 0,75%. Dziś po świątecznej przerwie do gry wracają inwestorzy w Europie, oby w lepszych nastrojach. Przypomnijmy, na warszawskim parkiecie ostatnie miesiące nie należały do udanych, komentuje Marcin Kiepas, niezależny analityk finansowy. Ten smutny obraz polskiego rynku akcji utrzymuje się już od pewnego czasu, bowiem spadki trwają tak naprawdę od drugiej połowy stycznia. W efekcie w samym tylko marcu indeks największych spółek stracił 6,5%, natomiast od początku roku już ponad 10%, co czyni go jednym z najsłabszych indeksów na świecie. Ostatnie trzy miesiące nie były zbyt dobre także dla złotego. Polska waluta zyskiwała średnio 2% jedynie do dolara, jednak do pozostałych głównych walut złoty tracił. Obecnie euro kosztuje 4,21 zł, dolar 3,42 zł, kurs franka to 3,58, a funta 4,81. I na koniec jeszcze szybkie spojrzenie na rynki surowcowe. Za jedną uncję złota trzeba zapłacić 1338 dolarów. Drożeje ropa typu Brent. Cena za baryłkę to już 67 dolarów. I 75 centów. Więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Dziś w północnej połowie Polski pochmurno i deszczowo, a chmury z deszczem przesuwają się z zachodu przez centrum na wschód. Przez cały dzień słonecznie, głównie na Podkarpaciu. 8 stopni w Suwałkach, 13 w Warszawie, Radomiu i Chełmie, do 17 w Opolu, Bielsku-Białej i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty z odroczonym terminem spłaty na 3 miesiące w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 14 kwietnia. MediaMarkt, precz z nudą. Upał i wertepy, wichura i kamienie, śnieżyca, lód, zmęczenie. Nic nie może zatrzymać ratowników GOPR, ani ich samochodu. Mercedes GLC. Zawsze gotowy i zawsze funkcjonalny. Teraz dodatkowo z pakietem korzyści. Mercedes GLC od 1832 zł netto miesięcznie. Ubezpieczenie za 2% wartości i kolejne 2 lata pakietu gwarancyjnego gratis. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Niskie ceny, Media Expert. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach. Teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić klocki hamulcowe już od 229 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie ósma, a więc zaczynamy. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Jak Państwo wiedzą, przyglądamy się temu albumowi. Pięciopłytowy album, fantastycznie wydany. 100 piosenek, no i 2-2 i 7 trójek. Jak zwykle o poranku mamy jeden egzemplarz dla Państwa. Trzeba tylko zrobić to, co zwykle. Zatelefonować i podać autorów dzisiejszej piosenki. A jaki to utwór? Proszę posłuchać. Kolejny film, tym razem Manewry miłosne z roku 1935 w reżyserii Konrada Toma. I piosenka ikona, która mogłaby dać tytuł naszemu serialowi. Powróćmy jak za dawnych lat. Znana później z repertuaru Sławy Przybylskiej. Zaśpiewa ją Tola Mankiewiczówna, która w filmie wykonywała ją w duecie z Aleksandrem Żabczyńskim. tak jak mówił Piotr Metz, to będą zawsze te pierwotne wykonania, manewry miłosne. Taki film, 1935 rok. Pan Szymon z Lublina otrzymuje dzisiejszy egzemplarz, bo pan Szymon jako pierwszy podał prawidłową odpowiedź. Henryk Wars, muzyka, a słowa Jerzego Jurandota. Zapraszamy na jutro. Zapraszamy do Trójki. Za 18 minut ósma globalne ocieplenie zmieniło włoskie wino. Jak się okazuje, jest w nim o 1% więcej alkoholu niż jeszcze 30 lat temu. Poza tym termin winobrania we Włoszech uległ przyspieszeniu o ponad miesiąc, a niektóre tereny, na których jeszcze niedawno rosły winogrona, zmieniają się w pustynie. Zmiany klimatu wpływają też na inne uprawy i inne zbiory, także w Polsce. Na przykład na uprawę jabłek, mówi Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego. Jabłonie, powiedzmy, potrzebują od 500 do 1000 godzin, kiedy temperatura powinna być poniżej 7 stopni, a idealną temperaturą dla tych drzew jest 14 stopni. Jeżeli temperatury są wyższe, to może to skutkować uszkodzeniem jabłek, a nawet stratą części plonów. Też trzeba uciekać z uprawami coraz wyżej. Autor bloga Crazy Nauka, Piotr Stanisławski. To znaczy te rejony, które do tej pory się nadawały do uprawy, stają się zbyt gorące, w związku z czym przenosi się te uprawy coraz wyżej, a niestety to nie jest tak, że wyżej można równie swobodnie pracować. Z wielu względów dotarcie chociażby ze sprzętem na takie wysokości zaczyna być kłopotliwe. Także jest bardzo wiele elementów, które powodują, że rolnictwo niestety bardzo źle wychodzi na tych zmianach klimatycznych. Zauważył pan, że to wino się zmienia? Dzięki tego, że jest jeszcze bardziej słońce. Właściciel winnic na Sycylii, Giovanni Genko. Robimy wina, które jeszcze są troszeczkę mocniejsze. Białe wina zazwyczaj mają 13-14% alkohol. A czy to prawda też, że te winogrona przede wszystkim są jakoś słodsze, są inne w smaku? Mają więcej cukru, a jakieś więcej słońce, to dodatkowe będą słodki. 2000 years ago. Właściciel winnicy w Anglii, Mark Driver. The Romans were here. 2000 lat temu Rzymianie tu byli i uprawiali winorośla. Później przyszedł okres ochłodzenia. Ponownie wino w Anglii pojawiło się w latach 50. i 60. To właśnie dzięki zmianom klimatu możemy znowu mieć angielskie wino. Chodzi między innymi o to, że w owocach winogron wzrosła zawartość cukru. Nie brzmi to groźnie, wiem, ale to z kolei przekłada się na to, że ten cukier w procesie fermentacji zmieniany jest w alkohol i więcej cukru oznacza po prostu więcej alkoholu w winie. Przede wszystkim ocieplanie się klimatu i zwiększenie zawartości dwutlenku węgla w atmosferze tylko pozornie wpływa korzystnie na rolnictwo. Przede wszystkim chodzi o to, że zakłócona zostaje bardzo gospodarka wodna. Obniżenie poziomu wód gruntowych, pustynnienie terenów, wysuszanie dużych obszarów. Jak pan tam jest na miejscu, to obserwuje pan, że w ostatnich latach jest i więcej słońca i ta temperatura jest jeszcze wyższa? Prawie każdy miesiąc przyjdzie zawsze jeden tydzień, że mogą być od 3 do 6-8 dni, które jest temperatura więcej niż norma. Jutro będą 23 stopni, czyli na słońce na pewno będą więcej. Japończycy mieli bardzo ciekawe badania na temat jabłek. Smak jabłek robi się bardziej słodki, ale jednocześnie tracą one jędrność, co wcale już nie jest takie dobre i klienci aż tak tego nie lubią. W związku z czym tak, to może wpływać na smak warzyw i owoców także, a także na skład, ilość minerałów i witamin, które są w nich zawarte, to akurat na niekorzyść. I chyba nie ucieszy nas także informacja, że kłopoty może mieć też ziemniak. Według niektórych ekspertów za kilkadziesiąt lat w Polsce może być zdecydowanie więcej upraw sorgo i kukurydzy niż ziemniaka, który nie lubi ciepła. No taki dziwny jest, nie lubi. Szacuje się, że z powodu ocieplenia do 2060 roku mogą zniknąć dziko rosnące drzewa kawowców, co może zakłócić równowagę ekosystemów. Takie informacje zebrał Łukasz Karusta. Skąd tyle zmian? A to już tytuł tego nagrania. Martyna Jakubowicz. Smutny gość, w głowie zmartwień sto. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok. Świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon.

No to już 16 lat temu, Do It For Love. Daryl Hall, który prosił Filadelfię, by ta go nie zapomniała, sam zamienił ją jakiś czas temu na Nowy Jork, gdzie prowadzi restaurację i klub muzyczny Daryl's House. To z tamtej perspektywy wspomina w tekście nowej piosenki i swoje rodzinne miasto, i pierwszy wielki przebój, Rich Girl. I w zasadzie nie trudno zapamiętać tytuł tego utworu, bo pojawia się w tym utworze do znudzenia. Philly Forget Me Not. A do studia weszła także grupa Deftones. Fani bardzo by chcieli, żeby oznaczało to pracę nad nowym albumem. Chwilowo mamy tylko zdjęcia ze studia i droczenie się zespołu z fanami, które w oczach specjalistów od PR-u jest tak zwanym podgrzewaniem atmosfery. Pan redaktor mówił o ociepleniu klimatu, ja mówię o podgrzewaniu atmosfery. Nie wiadomo, kiedy dane będzie nam skosztować owoców tej peregrynacji. Chico Moreno i spółka tworzą jeden z najbardziej bezkompromisowych zespołów amerykańskich, metalizujących swoje rockowe brzmienie. A pierwszy punkt odniesienia dla takich wykonawców jak na przykład Linkin Park. A ich najważniejsza płyta White Pony w tym roku osiągnie pełnoletność. Tak jest, ostatni album zatytułowany Gore ukazał się dokładnie 2 lata temu. No skoro dziś o powrotach, to dołożymy jeszcze pierwszą od 23 lat płytę zespołu Belly. To już tuż. Album zatytułowany Dove ukaże się 4 maja, a poznaliśmy właśnie drugą po Shine One, piosenkę zwiastującą to wydawnictwo. Jej tytuł to Stars Align. Belly to jeszcze jedno artystyczne wcielenie Tani Donnelly, znanej z Throwing Muses i The Breeders. A na swoim koncie zespół miał do tej pory 2 płyty, obie wydane w połowie lat 90. No i teraz wracają Belly, Tania, ale głos wciąż jak gimnazjalistka. A wiesz, że ziemniaki nie lubią ciepła? Tak, właśnie usłyszałem. Dlatego w piwnicy się dobrze czują. Zdecydowanie tak. Krystian Hanke, dziękujemy. Tam się pojawiło takie słowo train. Dobrze usłyszałem? Pięknie pan usłyszał. Ale od razu mi się zderzyły dwie komóreczki i proszę bardzo. Proszę bardzo. Seattle rain, fell in love, then missed the train. Could've took me right back